Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah. Vessalatu vesselamu ala Resulillah. Aziz kardeşlerim, bir çocuğun mesela 5 yaşındaki kıyafetlerini, o kıyafetler ne kadar kaliteli, güzel, onun beğenisine uygun olsa bile 10 yaşında giydiremezsiniz. 5 yaşındaki ayakkabısını 8 yaşında giyebiliyorsa çocuk, o çocuğun doktora gitmesi gerekir. 3 sene aynı numarada bir ayak kalmaz. Gelişme çağında, büyüme çağında her sene ayağı büyüyeceğine göre çocuğumuzun her sene, belki senede 2 defa ayakkabısı değişmesi gerekir. 5 yaşının ayakkabısı 7 yaşında giyilmez. 7 yaşınınki de 9 yaşında giyilmez. Elbise de böyle, gömlek de böyle. Zevkleri de böyle çocuğun. 3 yaşında şu zamandan bu zamana kadar uyurdu. Çocuk dışarıda oynamaya başladığı 5 yaşına gelince uyku saati değişecek, çare yok. Çocuğumuzun yeme zevki de böyle. 2 yaşındaki çocuğun mama yemesi muhtemel. 8 yaşında çocuğa mama yediremezsiniz. Zamanı değil çünkü. Kardeşlerim, neden 5 yaşındaki çocuğun ayakkabısını 8 yaşında aynı çocuğa giydiremiyoruz? Çünkü ayak değişiyor. Ayakkabı aynı ama ayak aynı değil. Gömlek bedeni, pantolon bedeni değişiyor. Boy büyüyor, kemik kalınlaşıyor. Eğer sizin ayakkabınız gelişen kemik yapısına uymuyorsa hiçbir değeri yok çocuk için. Çöp bile değil o. Çocuğun onun tarafına bakmasını bile bekleyemezsiniz. Ayağına uygun olan ayakkabı o kalitede değilse bile çocuk için o gün daha değerlidir. Hayat bunu gerektiriyor. Aziz kardeşlerim, biz de insan olarak bu hayatta tıpkı bir çocuğun 1 yaşında, 5 yaşında, 10 yaşında, 15 yaşında büyümesi gibi insan toplumu olarak büyüyoruz biz. Bugün Adem Aleyhisselam'ın gününe göre bir dünya yok. Nuh Aleyhisselam'ın gününe göre de bir dünya yok artık. Bugün Peygamber Aleyhisselam Efendimizin Mekke'sine göre de bir dünya yoktur. Bugün Sultan Fatih'in İstanbul'u fethettiği günün dünyası da değildir. Bugün İkinci Dünya Savaşı'nın yapıldığı yıllar da değildir. Hatta bugün bir hafta önceki gün de değildir. Hayat gelişiyor, büyüyor, insanlığın hem sayısı artıyor, dün 5'ti, bugün 6 oldu, yarın 7'ye doğru gidiyor. Hayat tarzı değişiyor. İnsanlar 6 ahır olan evlerde üst katta oturuyorlardı. Şimdi bulundukları şehirde hayvancılık istemiyorlar. Süt dışarıdan gelsin istiyorlar. Hayat değişiyor, insan gelişiyor. Bu hakikati belki bir önceki nesil, mesela 1900'lü yıllara yeni giren nesil hayal bile edemeyecekleri kadar çok hızlı bir şekilde bugün biz görüyoruz. Bu kadar hızlı bir şekilde geliştiğini gördüğümüz bu hayatı hantal bir gözle izlersek, bu kadar hızlı önümüze değişiklikler getiren bir hayatı geri kalmış bir anlayışla değerlendirirsek, biz Allah'ın huzuruna iyi bir Müslüman olarak çıkma şansını düşürmeye başlarız. Kaybederiz demeyeyim. Neden? Çünkü değerli kardeşlerim, Rabbimizin bize olan imtihanı bizim yaşadığımız zamandaki Müslümanlığımıza göre olacaktır. İmtihan Müslümanlık üzerinden. Ama bu Bilal-i Habeşi'nin Mekke'sindeki imtihan değildir. Bugünkü Bilal Bey'in İsparta'daki imtihanıdır. Nuh Aleyhisselam'ın zamanındaki putlar, Mekke müşriklerinin Lat, Uzza, Menat'ı, putları bugün yoktur. Onlara şeytanın ihtiyacı da yoktur. Neden? Çünkü şeytan teknoloji çağında insanlara ağaçtan yontulmuş putlar verecek olsa şeytanlığını kaybeder. İş yürütemez. Kıyamete kadar şeytanlık yapacak birinin kıyamete kadar kendini geliştirmesi gerekir. 5 yaşındaki çocuğa sattığın ayakkabıyı 8 yaşındayken o çocuğa satamadığın gibi çöl, inek, öküz, deve, yılan, akrep gibi 5-10 kelime bilen bir topluma yontup sunduğun putları kablolu cihaz bile kullanmayan, bir saniyede dünyanın öbür ucuyla bağlantı kuran insana satarsan şeytanlık olmaz bunun adı. Bunun için şeytan hangi zamanı yaşıyorsa insan o yaşadığı zamana uygun bir alternatif çalışması yapar. Allah da kulundan yaşadığı zamandaki Müslümanlığın gerektirdiği çalışmayı yapmasını bekler. Bu sebeple aziz kardeşlerim, bu zamanın Allah tarafından önümüze konan imtihanını anlayamamak en baştan o imtihanı kaybetmektir. Dikkat etmeniz için özellikle altını çizerek söylüyorum. Lütfen sözümü dikkatinizi çekmek için vurgulayarak söylediğimi anlamanızı istirham edeceğim. Bakınız, bu zamanda Allah'ın mümin kullarının mümin olduğunu ölçmek için yaptığı imtihan namaz kılmak, oruç tutmak, hacca gitmek değildir. Bir mümin hacca 3 saatlik bir uçak yolculuğuyla herhangi bir ülkeye yapılan turistik bir seyahat gibi gidebildiği bir zamanda haccın imtihan ağırlığı kalkmış demektir. Ramazan-ı Şerif'te oruç tutmayan doktorların bile tavsiye ettiği bir zamanda yaşıyorsun. Obezitenin insanlığın baş belası olduğu bir zamanda oruç zaten faydalı. Bedir'e mi gidiyoruz? Mekke'nin fethi için 400 kilometre çölde yol mu yürüyeceksin ki oruç zor olsun? Zaten oturduğun sofralarda, iftar sofralarında Afrika'nın bir köyünü bir hafta doyuracak yiyecek var. Neresi imtihan olacak ki orucun? Orucun açlığı üzerinden bir imtihan yoktur. Namaz içinde aynı şey geçerli olduğundan, klimalı, kaloriferli, bir santim tüyü olan halının üzerinde dört rekat namaz kim kılmaz? Bunun için her sokağın başında ve dibinde bir caminin olmasına şeytanın itirazı yoktur. Aziz dostlarım, çok dikkatinizi çekerek, dikkatinizi istirham ederek tekrar vurgulayacağım. Kur'an'ın sabah akşam okunmasına da bir itirazı yoktur şeytanın. Bu sebeple her binanın altı bir Kur'an kursu olsa bir sakıncası yoktur bunun. Neden? Ama neden? Çünkü artık Müslümanlar olarak birileri bu evde Kur'an mı okunuyordu diye jandarma gönderip ellerini kelepçeletip bir daha cesedini bile bulamayacağımız bir şekilde hocaları tutuklayıp götürdüğü bir zamanda yaşamadığımızı biliyor. Bir asır geçmedi henüz. Bir asır geçmedi. Senin evinden Kur'an sesi geldi diye ihbar üzerine insanlar götürülüyordu. Senin evinden Kur'an okunma sesi geldi. Sizin köyde birisi Tanrı uludur dememiş de Allahu Ekber demiş yahu diye insanlar tutuklanıp götürülüyordu. O işi yapan sistemin şu anda başında duranlar yüz binlerce memura maaş verip bu insanlara Kur'an öğretin, ezanlarını düzgün okuyun diye bir kanun çıkarmış durumdalar. Dün kanunla suç sayılan şey bugün kanunla hizmet görüyor. O Kur'an'ın bir satırı için İsparta'nın dağında kampa çekilmek, jandarmanın şehirde Kur'an okuyanları topladığı zamanın imtihanıydı. Şimdi aynı devlet Kur'an okunsun bülbüller gibi diye seferberlik ilan ediyor. Sen Kur'an'ın nesine sarılacaksın ki? Kur'an zaten ayağa kalktı. Şimdi ne oldu peki? Dün Kur'an okundu diye insanlar dipçikleniyordu. İnsanların Kur'an'a sahip çıkması, bodrumlarda, dağ başlarında, ormanlıklarda Kur'an okumalarını isterdi Allah. İmtihan oydu çünkü. Piyasa Kur'an'ın hayattan çekilmesi, okunmasının yasaklanması üzerine kuruluydu. Kazanmak isteyen Kur'an okumak zorundaydı. Şimdi her yer Kur'an. Teknoloji Kur'an televizyonları, Kur'an internet sitileriyle dünyayı Kur'an haline getirdi. Ama dün Kur'an'ı yasaklayanların karıları bile başörtülüydü. Kur'an'ı okuyanları hapishanelere dolduran ve evlerden, camilerden topladıkları musafları Sirkeci'de denize atan adamın karısı çıplak olarak fotoğraf çektirmedi kimseye. Kur'an'ın kendisi yasak, faizi helal değildi henüz. Alkol su gibi kullanılmıyordu. Şimdi Kur'an serbest ama banka bakkal kadar yaygın hale geldi. Kur'an okumaya engel yok. Kur'an'ın haram ettiği şeyler ekmek peynir gibi piyasaya düştü. 100 sene önce Allah bu Bismillahirrahmanirrahim'i susturmayın dünyadan diye emretmişti. Bismillahirrahmanirrahim ağızlardan susmasın. Fatiha okunsun. Cuma akşamları bir Yasin-i Şerif okunsun diye melekler bekliyordu. Bugün okunuyor. Hiçbir şeyi bulamayan bir televizyon kanalından 24 saat dinleyebilir artık. Hatta bırak sen bizim köyümüzde ezan okunmasını, 24 saat Kabe'den okunan ezanı canlı dinleyeceğin sistem var dünyada artık. Tarlada çalışırken Kabe'de ezan okunuyor diye duyabilirsin 3000 kilometre mesafede. Böyle bir zamanda artık ezan yokluğu diye bir sorun yok ki onun üzerinden piyasa kurulup Allah kulunu imtihan etsin. Şimdiki imtihan ne peki? Ezan okunurken ayak ayak üstüne atan gencin bu yaptığının yanlış olduğunu anlatacak ortam lazım artık. Ezan var, ezanın önünde dimdik kalan ve camiye koşan yok. Kur'an var ama 18 yaşında kız annesinden babasından habersiz evlilik kararı veriyor da Allah'ın Kur'an'ında bunun bir cinayet olarak anlatıldığını duymak bile istemiyor. Kız hafızmış, Kur'an kursu görmüş, İmam Hatip görmüş ama yürüdüğünde o üzerinde Kur'an terbiyesi görülmüyor. Demek ki dostlarım, meselemiz Kur'an okuyanlar zindana girsin girmesin meselesi değil artık. Bu Kur'an Yahudilerin okuyup kafalarına göre yaşadıkları İncil gibi olmasın. Okuyup Allah'ın dediği neyse onu yapalım diye bir eğitim yapma zamanı demek ki. Zaman değişti. Nasıl 20 sene önce radyo en büyük teknolojik cihazdı, şimdi sadece araçlarda kullanılıyor. Onun yerini televizyon aldı, sonra internet aldı. Bundan sonra da kim alacak merak ediyorum doğrusu. 10 senede bir yenilik geliyor çünkü. Aynı şekilde de Müslümanların 5 yaşındaki ayakkabıyla bugün uğraşmanın zamanı yok. 10 yaşında o ayakkabı bize olmaz çünkü. Dünkü mücadelemiz bizim Kur'an'ımız elden gitmesin mücadelesiydi. Bugünkü mücadelemiz de Kur'an'lı evlerimiz olsun, Kur'an'a göre konuşalım mücadelesi olmalıdır. Dolayısıyla aziz kardeşlerim, bugün Allah'ın bize yaptığı imtihanı taşlar üstünde kırbaçlanan Bilal'in imtihanı gibi zannedersek aldanırız. Lütfen dikkat ediniz. Artık Siyonist İsrail bile öldürmeyeyim de şöyle ortada bir barış havasında yaşayalım numaraları yapmaya başladı. Filistinli Müslümanın önünden bile o vurdulu kırdılı cihatlı imtihan sahneleri çekilmeye başladı. Çünkü Filistinli Müslümanın da İstanbullu İspartalı Müslümanın da ortak imtihanı hayatı kendine göre çekip süpüren cep telefonudur, bilgisayardır, internettir, televizyondur. Bu zamanın imtihanı artık namaz kılmak imtihanı değil, namazı kıldığın halde hala yalan konuşmaya Allah'tan utanmıyor musun deme imtihanıdır. Çünkü biz yalan konuştuğumuz sürece, faizi yiyip içtiğimiz sürece, gıybet ettiğimiz sürece, kul hakkı nedir diye bilmediğimiz sürece ve benzeri şeyleri işlediğimiz sürece suç olarak kıldığımız namaz dibi olmayan bir kovaya doldurulmaya çalışılan su gibidir. Faiz silip götürüyor, yalan götürüyor, kul hakkı götürüyor. Mümin namaz kılıyormuş, çocuğunu Kur'an okutmuş. Çocuğunu keşke Kur'an okutmasaydın da Allah yalan konuşan kulunu cehenneme atar diye inandırsaydın. İnsanın 5 kere hatmetmesi, sonra acaba Allah şöyle yapabilir mi diye imanından şüphe etme durumuyla karşılaşacak olsa, bir insan Allah'ın gücünden, kuvvetinden, kulları üzerindeki otoritesinden şüphe eden bir iman taşıyor olsa, kaderi inkar edecek olsa melekleri inkar edecek olsa, peygamberlerden birini inkar edecek olsa, onun hafız olması, imam hatip mezunu olması, bir camide imam olması, kıyamet günü işine yarayacak mı? Kardeşlerim, bu zamanın imtihanı bunlardır. Çünkü zaman senin önüne Ebu Cehil'i çıkarmıyor. Tanrı oğludur diyeceksin, yoksa bu köyü yakarım diyen bir devletin de yok artık. Bu zamanın imtihanı senin çocuğunu sen henüz sünnet ettirmeden beynini yıkayan, çocukları senin elinden alıp sen doğurduğun halde, sen yedirdiğin halde başkasının hükmüne veren bir hayat sistemi haline geldik. Bugün çocuklarımızın mümin olup olmamaları, Allah bilip bilmemeleri önemlidir. Hafız olup olmamaları önemli değil. Benim kızım başı örtülü ama onunla evlenen Allah'a sığınmış şerrinden. Senin örtün seni kurtardı. Ana ve eş olma kudretin yok. Beyefendinin sakalı var. Filan yerde de bir din hizmetinde bulunuyormuş. Ama kadını Allah'ın emaneti olarak görmüyor. Zulmetme hakkının kendinde olduğunu görüyor. Keşke sen ne imam ne müezzin ne Kur'an okuyabilir bir şey olmasaydın da Allah verdiği emanet olan bu kadının hesabını benden sorar diye korkmasını bilseydin. Allah'tan korkmadıktan sonra, cehennemin yaktığına iman etmedikten sonra bir insan göklere çıksa ne olur? Şeytan da göklerden düştü zaten. Göklere çıkmak maharet değil ki, düşünce parça parça olacaksın. Keşke yerde yürüseydin de mezarına mümin olarak girseydin. Kardeşlerim, bu zamanın sabrı bir müminin zamanımızı dolduran, toprağımızı işgal eden, gözümüzü iyice perdeleyen haramlara ve iman boşluğuna karşı sabırdır. Hiç kimse hacca gitmek için sabretmesin. Hacca gitmediği halde hac kalitesinde bir iman olarak yaşamanın sabrını göstersin. Harama karşı sabredebilen Nuh sabrı taşıyan insandır. Hani Eyyub aleyhisselam sabır taşı diyorlar ya, işte cep telefonundan, televizyonundan, bilgisayarından, sokaklardaki panosundan, evin duvarından, evine gelen poşetten, her şeyde haramın gözünün içine kadar girdiği bir dünyada 50 yaşına geldiği halde haram görmemiş, haram tutmamış, haram konuşmamış, haram dinlememiş mümin sabır taşı Eyyub mümindir. O bu zamanın Bilal'idir. O bu zamanın Ebu Bekir'idir. O bu zamanın Ömer'idir. Osman'ıdır, Ali'sidir. Neden? Ali'yi Ali yapan nedir? Ebu Bekir'i Ebu Bekir yapan nedir? Bilal'i Bilal yapan nedir? Yaşadığı zaman mı? Akrabalık mı? Para mı? Kura ile ona böyle bir şey çıktığı için mi? Çok dua etti de Ebu Bekir mi oldu? Çok dua etti de şans ona düştü. Gökten yağmur yağıyordu, uğurlu bir yağmur. O yağmurun altında ıslandığı için böyle Bilal mi oldu? Hayır efendim. Kırbaçlanıyordu, direndi. Allah derim, başka bir şey demem dedi. Ali'ye babası dahil herkes baskı yaptı. Çocuksun, gitme bu Muhammed'in peşinden dedi. Bırakmam Muhammed'i dedi. Sabretti. Ebu Bekir malını mülkünü sıfırlayıncaya kadar sabretti. Onlar Ebu Cehil'le, kırbaçla, aile baskısıyla, çevre baskısıyla karşılaştılar, direndiler. Ve Bilal oldular, Ebu Bekir oldular. Ya Allah bize de bir Ebu Cehil gönderecek, her gün bizi en kızgın taşın üstüne koyacak o Ebu Cehil. Var mısın, dönüyor musun, dönmüyor musun diyecek, kırbaçlayacak. Biz de medyanın gözü önünde bir yandan kırbaçlanacağız, bir yandan hayır ben hala Müslümanım diyeceğiz. Bunu ancak işte Çöl Kaplanı diye bir film çevirirken yapabilirsin. Böyle bir imtihan kalmadı dünyada. Böyle bir imtihan yok. Şimdi ne var? Namaz kılarken bile tıt tıt cep telefonu var. Al bir kırbaç işte. Şu kadar şunu yap, şu kadar indirim. O Muhammed'in dininden misin, ataların dininden misin diyordu ya Ebu Cehil. Bilal o zaman direnmişti. Şimdi o tıt tıt sesi de gel bırak namazı, bırak namazı, bırak namazı diyen sestir. Senin sabrın, bu zamanın sabrı, camiye giriyorum, namaza duruyorum diye telefonunu kapatmayı akıl edip edememe sabrıdır. Eğer namaz senin hayatınsa, kesinlikle camiye girerken kapatırsın telefonunu. Namaz kılarken kapatırsın. Namazı sıradan bir iş görüyorsan, telefon da sıradan, namaz da sıradan olunca sıralar birbirini kovalamaz hiçbir zaman. İşte kaybedilmiş imtihan da budur. Kardeşlerim, yaşı şöyle 50'nin üstünde olup da babasının önünde elini şakağına koyup baba şu konuyu nasıl yapıyorsun diye konuşabilen var mı içinizde? Ne korkunç bir şeydi çocuğun babasına soru sorması, hesap sorması. 10 yaşında çocuğunun önünde rahat konuşabilen baba var mı şimdi? Bakın ne kadar değişti yarım asırda. 50 yaşında olanlar babasından korkup kaçak gibi sağa sola gidiyor. Bir arkadaşıyla bir çay içmeye gidemez hala. Baba çünkü nereye gittin diyecek. Sana ne diyebilir misin babaya? Eve geç gelen çocuğuna neredeydin sorabiliyor mu babalar? Dün neydi imtihan, bugün ne oldu? İşte mümin zamanını yakalayan insandır. Bugün anne ve baba olanlar, karşılarındaki çocukların dün babalarının önünde duran çocuklar olmadığını anlayarak çocuk yetiştirirlerse sabretmiş olurlar. Çünkü sen köyde bir tek telefonun belki de olmadığı bir zamanda yaşıyordun. Sokak telefonundan bile telefon edip edemeyeceğin şüpheliydi senin. Bugünkü çocuk ise oynarken en modern, senin rüyanda görmediğin cep telefonuyla oynuyor. Senin rüyanda göremeyeceğin şeyler, onun bu eskidi, yenisini al diye senin önüne fırlattığı şeylerdir. Kiminle dövüştüğünü, hangi insanı yetiştiren bir anne baba olduğunu bilmek zorundasın. İmtihan budur. Kardeşlerim, sadece çocuk meselesinde, Kur'an okuma ve anlama meselesinde değil, belki bu sözlerim 5 sene sonra eskimiş sözler de olabilir. Her gün insanlık bir yenilikle karşılaşıyor. Her gün biraz daha hayatı kolaylaştıran ama kendi dikeniyle gelen güllerle karşılaşıyoruz. Herhangi birimiz mesela cep telefonu düşmanlığıyla, internet düşmanlığıyla yol alamayız. Kendimizi cep telefonu ve internete de salamayız. İkisi de yanlış. Sabrederek, yerinde kullanarak, ölçülü kullanarak imtihan kazanabiliriz. Mümin böyle insandır. Peygamber aleyhisselam efendimiz, ashabını kırbaçlayan ve ashabını meydanlarda öldürenlerle bile akrabalık bağlarını koparmadan savaşmayı emretmiştir. Hem onlarla dirençli bir şekilde savaştı, hem de akrabalığın hakkını verin dedi. Bu neyi gösteriyor? Kuru bir internet düşmanlığı, cep telefonuna soğuk bakmak, televizyonu yok saymak diye bir hakkın yok senin. Ölçülü kullanarak, sabrı devrede tutarak, nimet kullanır gibi kullanarak bu bela ile yaşayacaksın. Tıpkı Allah'ın en büyük nimetlerinden biri olan ekmeği kullandığın gibi. Ekmek kilo yapıyormuş, filan hastalığın nedeni oluyormuş diye fırınlar mühürlendi mi? Yok. Fazla yeme ölçülü yedendi. Ama fırınlar devam edecek. Sana kilo yapıyorsa sen çok yediğin için kilo yapıyordur. Az ye. Cep telefonu zararlı bir zamanda mıyız biz? İnternet ve televizyon zararlı bir zamanda mıyız? Hayır. İnsanların onu zararlı hale getirdiği bir zamandayız biz. Çocuklarımızı internet düşmanı yapmanın gereği yok. İnternet ağlarına salmaya da hakkımız yok. Annelik, babalık, çocuğu sabahtan akşama kadar sokakta oynamaya, terk etmeye müsaade etmediği gibi, istediği kadar teknolojinin kucağına atmaya da müsaade etmemelidir. İşte bu zamanın sabırlarından birisi budur. Aziz kardeşlerim, bu zamanın en önemli sabrı, müminlik kimliğimizi göstereceğimiz en önemli örneği, tekrar vurgulayarak söylüyorum. Hacca gidebilmek değildir. Namaza gidebilmek değildir. Ramazanda oruç tutabilmek değildir. Artık bunlar kolay şeylerdir. Hatta oruç tutmak gibi, hacca gitmek gibi, zekat vermek bile zor bir şey değildir. Herkes verecek bir şey bulabildiği bir zamanda yaşıyoruz. Ama bu zamanda hacımızdan, hocamızdan, sıradan müminimizden, erkeğimizden kadınımıza kadar hepimizi can damarımızdan yakalayan sabrın en zor olduğu şey haramlara karşı direnebilmektir. Çünkü alkol, kumar, fuhuş artık camiyle yan yana poz verir hale gelmiştir. Bundan 30 sene önce camileri inleten büyük hoca efendiler, sizler de hatırlarsınız eminim, ne diyorlardı? Üstünde banka ismi yazan oturaklara sakın oturmayın, çarpılırsınız diyorlardı. Şimdi alt katını bankaya, kiraya nasıl verdin bile sorulamıyor kimseye. O iş başka, bu iş başka oldu çünkü. Banka doğal hakkımız oldu. Aslında faize karşı bir ev alırken, bir de araba alırken, bir de filan işi yaparken kredi aldı. Yoksa faiz düşmanı bu adam. Artık faiz ekmeğimiz haline geldi. Dün bu Almanyalı gavur mudur, kimdir köyümüzde diyeceğimiz görüntüleri kızlarımız, bacılarımızın üzerinde görünce dut yemiş bülbüle döndük hep. O tenkitler susuverdi. Sustu her şey. Toplumun büyüğü küçüğü hangisidir belli olmaz hale gelince, ahlak gidince bu normal oldu. Kardeşlerim, sadece dikkatinizi çekmek için söylüyorum. Bir tanemiz dedemizden ayrılırken kendine iyi bak, hadi eyvallah diye bir şey duymuş musunuzdur? Bize Türkçe öğreten büyüklerimiz kendine iyi bak diye bir ifade kullandılar mı hiç? Ama şimdi 80 yaşındaki dedesine 15 yaşındaki çocuk güya bayram ziyaretine gidiyor, ayrılırken de kendine iyi bak dede diyor. Baş üstüne yavrum deyip göndereceksin, çağıracak. Kendine iyi bak diyor çünkü. Bu gavurluk değil. Onu tenkit etmiyorum. Ama büyük küçüğe ne der, küçük büyüğe ne der, bu ahlaktır, iyiliktir, kötülüktür, bu bile gitmiş literatürden. Bunu konuşuyorum. Birbirimize ne diyeceğimizin ölçüsü de kaybolmuş. Kendine iyi bak. Allah'a emanet ol değil miydi bunun aslı? Selamun aleyküm değil miydi bu? Demek ki bize aitler gidiyor, bize ait olmayanlar geliyor. Bu zamanın sabrı ne? O genci durdurup, yavrum Allah'a emanet et, beni öyle git, beni bana bırakma sen, beni Allah'a bırak da git diye eğitimimize, bize ait olan şeyi sürdürmeye devam etmek bir sabırdır. Kardeşler, bu zamanın sabrı zamanın karşımıza çıkardığı zorluklar üzerinden olur. Hasta bir insanın sabrı hastalığa karşıdır. Fakirin sabrı fakirliğe karşıdır. Oğlu askerde olanın sabrı bekleme sabrıdır. Faizle yüzleşenin sabrı da faize bulaşmamak olmalıdır. Fuhşa doğru kayma riskiyle karşılaşan, iffet ve namusunu din bilip koruma sabrını göstermelidir. Ağzının ucuna kadar yalan gelip onu tam söyleyeceği zaman, kim Allah'tan korkup yalandan vazgeçiyorsa sabırlı insan odur. Eyüp odur bu zamanda. Her türlü sinir sistemin alabora olup evde eşine karşı avukatın telefonuna sarılacağın zaman sabret ki zamanının mümini olduğun anlaşılsın. Kadın boşamanın evden kedi atmaktan kolay olduğu bir zamanda kadın kahrı çeken Eyüp sabırlı adamdır. Erkeklerin kadınları cariyeleştirmek istediği bir zamanda benim bu sabrımın karşılığını Allah verir, ben de bu yuvayı dağıtmadığım için sevap kazanırım diyen kadın, sabır abidesi kadındır. O kadın sabır ödülünü hak etmiş kadındır. Çünkü bu zaman kocanı 4 sene askerden bekleme zamanı değildir. Eskidenmiş o. 4 yıl Yemen'e askere gidermiş de adam. 4 yıl kocam gelecek diye beklermiş. O günler türkülerde kaldı. Bugün akşam eve gelmese de rahat uyusam denen bir zamanda yaşıyorsun sen. 4 akşamdır bu adam evde, ya la ilahe illallah, bu gitse bir yere, bir arkadaşı çağırsa bunu dediğin bir zamanda 5. akşamı bile sabırla karşılarsan, sen yap yaptığını, ben Allah'tan beklerim karşılığını dediğin gün, bu zamanın imtihanını bilen sabırlı bir mümin olarak kayıtlara geçersin sen. Aziz kardeşlerim, bu zamanda şu hale bakınız ki insanlar doğurursam başım belaya girer demeye başladılar. Bir önceki nesil doğurayım da tarlalar yabancılara kalmasın düşünüyorlardı. Şimdiki nesil de doğurursam bu tarlalar benden gider diye korkuyor. Eski nesil kız çocuğu istemezdi, öbür köye gidince tarlalara mirasçı gelir diye. Şimdi erkek nesilde isteyen yok. İnsan doğurmaktan korkar hale geldi. Neden? Çünkü düşman devletle barışıyorsun da doğurduğun çocukla barışık yaşamaktan korkuyorsun. Öyle bir zamana geldik. İşte sabır. İşte Müslüman kalitesi. İşte peygamber izinden giden insan farkı bu. Doğururum. Doğurduğum beni kırbaçlasa bile Allah bana doğurmayı emrettiği için, çocuk büyütmeyi Rabbim bana gösterdiği için, Nuh da oğlundan çekti ama kaybetmedi. Ben çeksem de biri, ikisi, üçü, dördü, beşi de toplanıp beni açtan öldürseler de, ben bir ormanda oğlum tarafından kurşunlanacak olsam bile, doğurmak ve büyütmek için yaratıldım ya, sabrederim, devam ederim diyen, işte Eyüp sabrıyla yaşayan mümin odur. Çocuğunu askerden beklemeyeceğinde ne yapacaksın ki zaten? Ben sabredemiyorum, çocuğumu geri mi gönderin diyeceksin. Askerden çocuk beklemek aslında bir sabır değil. Yok, yapacağın bir şey yok zaten. Sabretsen de etmesen de o kadar askerlik yapıp gelecek. Ama herkesin yapamadığını yaparak, herkeste olmayan imanın sende olduğunu meleklere göstermen gerekir. Eğer sana şeytan bir gün, ama bu zamanın çocukları baş belası, hocanın dediği gibi değil çocuklar derse, zaten baş belası olmayan çocuk çiçek gibi kendiliğinden büyüyor. Onun nesine sabredeceksin ki? Yaratan Allah, rızık veren Allah, hastanede bakan devlet, sen ne yapıyorsun ki zaten? Asıl şu canavarlaşan çocuğa melekleşmiş ana ve baba olduğun gün seni görsün melekler. O canavarlaştıkça sen melekleş. Doktor gibi hastanın sancısı arttıkça senin doktorluğun kapasiten arttığı gibi. İman bu. Hayatı anlamak budur. Bu zamanın Müslümanı cep telefonu modern olan Müslüman demek değildir. İyi bilgisayar kullanan bu zamanın Müslümanıdır demek değildir kardeşler. Çocuklarına her istedikleri zaman ayakkabı ve elbise alan baba, iyi baba demek değildir. O saf babadır. O akılsız babadır. Çocuğunun her istediğini alan idareci bir baba değil ki. O noter gibi gelen şeyi imzalayıp geri gönderiyor. Ne zaman ne yapacağını bilen mümin, zamanının müminidir. Kardeşlerim, Ebu Bekir, Allah ondan razı olsun, bugün gelseydi, ben gidiyorum, Ebu Cehil siz dünyada yaşamam mı diyecekti? Yoksa internette, medyada hiçbir şey beni Resulullah'tan koparamaz mı diyecekti? Mümin olarak benim bu zamanı istemiyorum, beni 5 asır önceye götürün deme hakkım var mı? Yok. İmtihanımı beğenmedim, başka bir imtihan gönderin deme hakkım var mı? Yok. İmanımı ispat etmeden Rabbime gitme hakkım var mı? Yok. O zaman önüme çıkanı kesinlikle değerlendireceğim. Önüme çıkan internettir, cep telefonudur, televizyondur. Ahlak kıtlığıdır, ahlaksızlık faciasıdır, fuhşun ucuzlama faciasıdır, faizdir, haram mefhumunun kalkmış olmasıdır, mutfağıma gelen gıdanın helal olup olmadığına bile dikkat etme ihtiyacı hissedilmeyen bir zamandır. Ambalajındaki renge göre gıdayı almak zorunda olduğum bir zaman imtihanıdır. Böyle bir afetle karşılaştım ben. Ben peygamber Miraç'tan geldi mi gelmedi mi diye tartışma yapılan bir zamanda değilim ki. Benim konum onlar değil. O Ebu Bekir'in konusuydu. Senin Muhammed'in Miraç'tan geldim diyor deyince anladı, Allah onu imtihan ediyor. O dediyse doğrudur demişti. Şimdiki imtihan böyle değil ama. Şimdiki imtihan, senin peygamberin niye çok kadınla evlendi, sosyal bir adam değildi demek ki dendiğinde, lanet olsun peygamberime dil uzatana deyip, tek tek alsam şu 7 milyar insanın içinde, Muhammed aleyhisselama iman eden tek insan benim, her türlü sizin ayıp saydığınız şeyine rağmen o benim peygamberimdir diyen mümin olma imtihanıdır bugünkü gün. Bugünkü imtihan böyle. Sosyal hayat yaşıyorsun. Medyatik bir hayat yaşıyorsun. Haramın ambalajlandığı bir zamanda yaşıyorsun. Alkol kullanmayınca ayıplanacağın bir zamanda yaşıyorsun. Eğer bir delikanlı ben gideyim babam 8'de gel akşam demişti demeye utanıyorsa öyle bir ortamın oluştuğu bir zamanda yaşıyorsun sen. Senin cihadın ananı babanı çiğnememek cihadıdır o zaman. Baba, anne, senin cihadın da çocuğunun hangi bir dünyada yaşadığını bilip milyar kere sabırla donanmış bir anne baba olmandır. Allah'ın haramlarının kapını vurup geldim geldim ucuz ikramiyeli masrafsız al beni dediği bir zamanda gök haram yağdırsa bile bir tanesine tutmam diyecek kadar saf, temiz, vefalı mümin olma zamanıdır. Bu zamanın imtihanı bu. Kimse bu zamanda Ebu Cehil beklemesin. Artık ezanları susturma zamanı geçti. Artık Kur'an okumanın suç olduğu zaman geçti. Çünkü Müslümanlar bile Kur'an'da Allah ne diyor ona bakmaz oldular. Şeytan da okuyun okuyabildiğiniz kadar dedi. Nasıl olsa camiye girince kenetlenmiş müminler olup Rabbinin huzurunda kalpleri birleşmiş tek kalp gibi bir namaz kılamıyorsun nasıl olsa. Kıl kılabildiğin kadar serbestsin. Nasıl olsa sen anandan doğduğun gibi tertemiz olarak döndüğün haçtan sonra da yalan konuşuyorsun hala. Git gidebildiğin kadar o zaman. Kaplıcaya git, romatizman düzelsin, bir hafta sonra gene soğukta dur. Onun gibi nasıl olsa. Dün, dünün imtihanı vardı. Bugün biz teknoloji çağının imtihanıyla karşı karşıyayız. Yarını da Allah biliyor. Ne zamanı yaşıyorsak o zamanın imtihanına hazır olacağız. Aksi takdirde tarihiyle övünen, kendisi tarih yazamayan mümin olarak Allah'a gideriz. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.